हाँ जी, 66, 36, यथा इत्यादि दृष्टांत द्वय में अवतार रहती। दो दृष्टांत दिया, यथा सर्पम सर्पविष्टा एवं दृष्टांताभ्याम माया भी माया विषद। अच्छा हाँ, सामान्य व्यक्ति व्यक्ति चिरो चिरो है ना गेंद्र। अभी दृष्टान्त दृष्टान्ताभ्याम दृष्टान्ताभ्यामिमां वृत्तिं व्याचष्टे प्रत्यगात्मनः कृष्णकारणतत्कार्य वृत्त्युपाधिसमाश्रयात् प्रत्येगात्मनः इमां वृत्तिं दृष्टान्ताभ्यां व्याचष्टे कृष्ण कारण तत्कार्य वृत्ति उपाधि समास्यात्। कृष्ण कारण रूप के उपाधि और कार्य रूप वृत्ति, कार्य वृत्ति रूप उपाधि, वृत्ति उपाधि आश्रयात और कारण उपाधि आश्रयात। आगे आगे है 36 में इमाम उभयमिति इमाम वृत्तिम कथम असंग से आत्मनो द्वयी वृत्ति, असंगात का द्वयी द्विवृत्ति कैसे? कृष्ण कारण तत्कार्य वृत्ति उपाधि, कारण उपाधि और कार्य वृत्ति रूप उपाधि। कृष्ण से द्वैत से मूल कारणम अज्ञानम तस्य कार्यम वेदादि तत्र उभयत्र वृत्ति कारण में। अच्छा, कृष्ण कारण तत्कार्य वृत्ति, कृष्ण कारण और तत्कार्य में वृत्ति, वृत्ति उपाधि समास्यात् तस्य कार्यम वेदादि तत्र उभयतर वृत्ति आभास तद्रूप उपाधि अवस्थम भात। अच्छा, समस्त पद है कृष्ण कारण तत्कार्य वृत्ति उपाधि समास, वृत्ति है उपाधि, वृत्ति तद्रूप उपाधि समास, वृत्ति रूप उपाधि के आश्रय करके कृष्ण कारण, कृष्ण द्वैत से मूल कारण अज्ञान, कृष्ण कारण हो गया तत्कार्य है वृत्ति, तत्कार्यम वेदादि, तत्कार्यम वेदादि तत्र उभयत्र वृत्ति आभास, कारण में अज्ञान में और आकाशाद में आभास तद्रूप उपाधि अवस्तंभात असंगस्यापि मायामयी द्वैवृत्ति तम दृष्टांत द्वयेन दर्शयति उत्तरम वाक्यद्वयम्। आगे दो वाक्य क्षीरधारा के है, आगे विश्वंभर अग्नि बताएंगे सामान्य व्याप्ति और विशेष व्याप्ति बताएंगे। यहाँ द्वैवृत्ति जो है सामान्य व्याप्ति और विशेष व्याप्ति वृत्ति द्वय, वो आगे बताएंगे स्पष्ट होगा। तो ये दोनों वृत्ति है असंग कृष्ण से देत मूल का न ज्ञान तस्क वेदादि तत्र उभय तो वृत्ति हो गया आभास तद्रूप आभास रूप उपाधि अवस्तम्भाद असंग माया में दोनों वृत्ति है। असंग में सामान्य व्याप्ति और विशेष व्याप्ति दोनों देखाएंगे। तत्र आद्य दृष्टान्त व्याख्यान प्रतीच विशेष वृत्ति में दर्श विषदी प्रत्यात्म विशेष वृत्ति आद्य व्याख्यान देखा मिथ चिदाभास हो जाना संपूर्ण कारण में और वृत्ति में चिदाभास हो जाना ये करके सामान्य व्याप्ति कारण में व्याप्त हो करके और कार्य में आभास होने से विशेष है। क्या भी बताते हैं दृष्टान्त व्याख्यान बताते मिथ मिथो विभक्ता एकत्र क्षुरधान यथा क्षुरा क्षुरधानात् विभज्यन्ते तथात्मा नाडी भेदतः मिथो एकत्र मिथो विभता यथा क्षुरा क्षुरधानी क्षुरधान विभिजन विभजन्ते क्षुरधान में क्षुर से भिन्न भिन्न रखते हैं एकत्र एक क्षुरधान में क्षुर अलग अलग रखते परस्पर भिन्न है तथा आत्मा नाड़ी भेदतः नाड़ी भेदतः आत्मा भिन्न भिन्न अलग अलग नाड़ी में टीका में मिथ एक नापित उपस्करण पात्रे नापित उपस्करण पात्र में क्षुरधान क्षिप्ताक्षुरा मूर्तानाम एकदशत्व विरुद्ध होने से भिन्न देश होता विरुद्ध होता है भिन्न भिन्न विशेष वृत्तिभाज पल पढ़ते अन्योन्यम भिन्न है और क्षुरधान से भी भिन्न है परस्पर जीते क्षुर है सब भिन्न है और क्षुरधान से भी दंते तथा आत्मा चक्षुरादि नाड़ी विशेष युगात नाड़ी विशेष युग उनसे देहे दृष्टा श्रोता इत्यादि विशेष व्याप्तिमान चक्षुरादि कंस चक्षु श्रोत्रादि इंद्रिय अलग अलग है विशेष संबंध से विशेष व्याप्तिमान दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि और मिथो भिन्न है देहाच भी देते परस्पर दृष्टा श्रोता मता होकर के आत्मा भिन्न हुआ और देह से भी भिन्न है नाड़ी नाड़ी आदि सब अलग हो गया चक्षु आदि सब अलग और देह हो गया क्षुरधान के समान जैसे क्षुरधान से भिन्न है यहाँ देह से भिन्न है और वो क्षुर परस्पर भिन्न है यहाँ भी तत्त्व इंद्रिय संबंध होकर से भिन्न भिन्न हुआ दृष्टा श्रोतामता इत्यादि विशेष व्याप्ति है विशेष वृत्तिर औपाधिकत्व उक्तिया सामान्य वृत्तिरपि तुल्यत्वात् औपाधिकत्व मुक्तम ये विशेष वृत्ति हुए भिन्न भिन्न अलग है औपाधिक सामान्य वृत्ति भी आत्मा के तुल्य औपाधिक इदानीम देहे वृत्तिद्वयस्य औपाधिकत्वे क्षेत्रज्ञत्वस्य आर्थिकम औपाधिकत्व मिथ्या देह में वृत्तिद्वय सामान्य व्याप्ति और विशेष क्षेत्रज्ञ में आर्थिक औपाधिक हो जाएगा वो तो प्राप्त ओ तपोतात्मना तस्तु र्वाग्या भूतयो क्षरात् भूमयो क्षरात् ओ तप्रोतात्मना तत्थो र्वाग्या भूमयो क्षरात् तत्तद् भूमि परिच्छेदात् क्षेत्रज्ञः पर एव सन् अक्षरात या अर्वाग भूमय तत्र ओतप्रोतात्मना तस्थु ओतप्रोतात्मना तस्थु तत्तद् भूमि परिच्छेदात क्षेत्रज्ञ परैवसन परैवसन क्षेत्रज्ञ तत्तद् भूमि परिच्छेदात भूमय अक्षरात् ओतप्रोतात्मना तस्थु 38 में अक्षराद अज्ञातात् ब्रह्मण अधस्तात् अक्षर है अक्षर शब्द से अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अधस्तात् पृथ्वीद्या या भूमय विकार भूमय कार्य दीर्घतंतुवत् ओत आत्मना तिरतंतुवत् प्रोतात्मना च तस्मिन्नेव अक्षरे स्थिता तत्तु ओत और प्रोत का अर्थ कर दिया दीर्घतंतुवत् ओत तिरतंतुवत् प्रोत कहीं भाष्य में विपरीत भी अर्थ किया है यहाँ से क्या दीर्घतंतु होता और विपरीतम तो तस्मिन् अक्षर स्थित सब कार्य जितने है विकार कार्य आकाश आदि सब अक्षर में स्थित है ओत प्रत होकर के एतस्मिन् खलु अक्षर गार्ग्य आकाश ओतश्च प्रत इसमें ओत प्रत होकर के है इत्यादि श्रुते ता श्रुते इत्यादि श्रुते क्या पाठ है इसे श्रुते न श्रुते पहले भी सकारे हैं समस्ति व्यस्ति भूता भीर भूमि भीर अवच्छेदाद अनवच्छिन्न सन परात्मा एव जीव भवति अतः जीवत्वम उपाधिकम् समष्टि व्यष्टि भूता भी भूमि भी समष्टि व्यष्टि भूत भूमि अवता अलग अलग समष्टि रूप है और व्यष्टि रूप होकर के अनवच्छिन्न सन परमात्मा जीव भवति जीवत्वम उपाधिकम् जीवत्वादेर उपाधिकत्वे सति उपाधेर वस्तुत्वे अद्वैतानि अवस्तुत्वे तस्य अवस्तुतापति जीवत्व तो उपाधिक हुआ उपाधि यदि वास्तव मानेंगे तो अद्वैतानि उपाधि अवस्तु अवस्तु होगा तो जीवत्व भी अवस्तुतापति तस्य अवस्तुत्वापति जीवस्य अवस्तव उपाधेर अवस्तुत्वात् औपाधिकत्व अयोग इति आशंका उपाधि यदि अवस्तु है तो उपाधि का नहीं होगा कोई वास्तव तो कोई उपाधि से उपाधि का होगा उपाधि यदि अवस्तु तो उपाधि का जीवन नहीं होगा इति आशंका सूक्ष्मता सूक्ष्मता व्यापिते ये ये भूम्यादेर यावदक्षरम पूर्व पूर्व प्रहाणेन तन्निष्ठा व्यदात्मता व्यदात्मना भूम्यादेर यावद अक्षरम पूर्व सूक्ष्मता व्याप्यता ज्ञेये पूर्व पूर्व प्रहाणेन व्यदात्मना तन्निष्ठा वेदात्मना तंशांत पूर्व पूर्व छोड़कर आगे जो है सूक्ष्म और व्यापक पृथ्वी जल आदि से क्रम से कम है सूक्ष्मता व्यापिता ज्ञेय पृथ्वी से जल जल से तेज आदि करके सूक्ष्मता व्यापिता भूमि आदर अक्षर पर्यंत पृथ्वी आदि अक्षरांत से पूर्व पूर्व त्यागेन उत्तर उत्तर से सूक्ष्मत्वादि ज्ञेय सूक्ष्मत्व और व्यापकत्व कार्यापेक्षा कारण से तद्भावत कारण सूक्ष्म और व्यापक है तस्य अक्षरात्मना अवसानात् अक्षरात्मा समाप्त होता है व्यापकता और सूक्ष्मता में व्य शब्द है न अक्षर परिग्रहात् यहाँ व्य आकाश से अक्षर लिया है तत्पर्याय से आकाश शब्द से तस्मिन् प्रयोग दर्शनात् तो आकाश शब्द व्यत्पर्याय में तस्मिन् अक्षर प्रयोग दर्शनात् इतर से सर्व से सापेक्षकत्वेन सूक्ष्मत्वादि सापेक्ष पर सब है कल्पित है निरपेक्षम अक्षरम एव अकल्पितम अच्छा अक्षर शब्द से यहाँ ब्रह्म है अक्षर आकाश शब्द ब्रह्म के लिए हाँ प्रयोग दर्शन इतर से सर्व सापेक्ष करते हैं कल्पितता निरपेक्षम अक्षरम एकम अकल्पितम इति अद्वैत स्थिति अक्षर है न च उपाधेर अवस्तुत्व जीवत्वादेर उपाधिकत्व आयोग उपाधि यदि अवस्तु है तो जीवत्व उपाधि का नहीं होगा इतना कल्पित उपाधे तादृक जीवत्वादि अविरोधात् कल्पित उपाधि से जीवत्व भी कल्पित हो जाए कोई आपत्ति नहीं अविरोधात् आद्यम दृष्टान्त व्याकृपता आत्मन देहे विशेष वृत्ति स्फटीकृत तदा तद औपाधिकत्व उक्त्या जीवत्व भी तथा इति उत्तम क्षुरधारण दृष्टान्त दे करके व्याख्यान करते हैं आत्मा का देह में विशेष वृत्ति बताया अलग दृष्टा श्रोता बता दी तद औपाधिकत्व उक्त्या सब उपाधि कौन सा उपाधि जीवत्व भी औपाधिक कहा इदानीं द्वितीय दृष्टान्तस्थम विश्वंभर शब्दार्थम आह वो विश्वंभर अग्नि जिस प्रकार व्याप्त है विश्वंभर विश्वंभरोग्निर्विज्ञेयो विश्वस्य भरणादिह दारु कृत्स्नम अभिव्याप्य यथाग्निर्दारुणि स्थितः। अच्छा मंत्र में आनखाग्रेभ्य यथा क्षुर क्षुरधान और विश्वभर कुलाय मंत्र में उस मंत्र में ना ये विश्वभर अग्निर्विज्ञेय अग्नि है विश्वभर विश्व से भरणाद विश्व से भरणा विश्वभर अग्नि कृत्स्नम दारु अभिव्याप्य यथा दारुणी अग्निस्थित लकड़ी में अग्नि है व्याप्त होकर के इसी पर आत्मा व्याप्त होकर के 40 ननु नायम शब्द अग्नि गोचर है विश्वम्भर तत्र रूढ़िभाव प्रसिद्ध है इति आशंक्य महाभूतत्वेन जाटत्वेन वा विश्वभर्तृत्वम अग्नि इत्याह। महाभूतों से सबका भरण करने वाला अग्नि है और जाट अग्नि से ही जाट अग्नि के द्वारा सब पालन करने वाले विश्वभर्तृत्वम अग्नि इत्याह विश्वस्य भरणादि यह इति प्रकृत वाक्य इस वाक्य में दृष्टांते विवक्षितम अंशमः दारु कृष्णम अभिव्याप्य यथा अग्नि दारुण में स्थित है इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र स्थित व्याप्त है। दृष्टांत हो गया दारु अग्नि दृष्टांतिक महा सब व्याप्य संव्याप्य तद्वद अखिलं देहमात्मा व्यवस्थितः तस्थावसंवाप्य यथा क्षुरधानं क्षुरस्तथा। यह आगे के साथ संबंध है तुम इतने सी वैसे हम सत्रादिनाडी मध्यस्थ आत्मा व्याप्य तनु स्थित मृत्ति द्वे प्राप्नुते तद्वान् स्वप्न जाग्रदवस्थयोः। तद्वत अखिलम देह संव्याप्य आत्मा व्यवस्थित ये हो गया जैसे अग्नि की दृष्टांत इस प्रकार अखिलम देह संव्याप्य आत्मा व्यवस्थित संपूर्ण व्याप्ति और विशेष के लिए यथा क्षुरदान क्षुर क्षुरधानम असंव्याप्य तस्तु तथा श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ आत्मा तनु अव्याप्य स्थित। पहला हो गया पूर्व के साथ विश्वभर के लिए पूर्वार्ध दार्शनिक हुआ उत्तरार्ध दृष्टान्त पहले क्षुर क्षुरधान बताया था उसका अनुवाद यथा क्षुर क्षुरधानम असंव्याप्य तस्थौ तथा श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ आत्मा तनु अव्याप्य स्थित वृत्ति द्वे प्राप्नुते आत्मा वृत्ति दो वृत्ति को प्राप्त करता है अतद्वान वृत्तिवान नहीं अतद्वान आत्मा दोनों वृत्ति को सामान्य वृत्ति और विशेष पूरा देह के व्याप्त होकर के आत्मा स्थित है और श्रोत्रादि के स्थान समाध उपाधि के साथ संबंध होकर के परिचन्न भिन्न भी होता है अव्याप्य श्रोता श्रोता दृष्टा श्रोता इत्यादि पश्चन श्रोता प्राणन प्राण भवती अलग अलग लेकर अलग अलग होता है श्रोता दृष्टा मत इत्यादि अव्याप्य मतलब पूरा शरीर को व्याप्त नहीं करेगी चक्षु से स्थान समान होकर के दृष्टा हुआ अब तत्व तो उपाधि जैसे क्षुर तत्व स्थान में परिचन्न होकर के अलग अलग हुआ परस्पर भिन्न भी है और शरीर से भिन्न क्षुरदान से भिन्न है इस बार देह से भिन्न और परस्पर भिन्न भिन्न उपाधि इंद्रियादि को लेकर के ही हो गया वो विशेष व्याप्ति सामान्य व्याप्ति जैसे देह में विश्वभर अग्नि जैसे काष्ठ में से पूरा देह में व्याप्त होकर के सामान्य व्याप्ति। संव्याप्य दृष्टांतिक संव्याप्य देहे सामान्य व्याप्ति व्याप्ति में आत्मनो दृष्टान्त उत्तर सामान्य व्याप्ति दृष्टांत से कहा गया विषम्बर दृष्टांत से पूर्वोक्त नाड़ी स्फुटीकारार्थम विशेष व्याप्ति दृष्टान्त स अनुवदति नाड़ी स्पष्टीकरण करने के लिए पहले नाड़ी व्याप्ति बताया था अभी आया था नाड़ी शब्द कहें हाँ क्षुराधानात विभज्यन्ते तथा आत्मा नाड़ी भेद तो पहले आया था इसको स्पष्ट करते सनुते तस्थौ असंव्याप्य यथा क्षुरधानम अव्याप्य तस्थौ असंव्याप्य आगे अव्याप्य शब्द है ये श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ आत्मा अव्याप्य तनुषित आत्मा व्याप्य यहाँ अव्याप्यति छेद आत्मा व्याप्य व्याप्त होकर अव्याप्य श्रोता दृष्टा इत्यादि विशेष रूपेण विशेष रूप से अव्याप्त हुआ उत्तवृत्तर अवस्था भेदेन अभांतर भेद बताया तो वृत्ति द्वे प्राप्नुते आत्मा दो वृत्ति को प्राप्त करता है अव्यावृत्त अनुगतत्वाद वस्तुत्व वृत्तिद्वयनोपि स्वाविद्या तद्वयम अवस्था द्वय प्राप्नुते इत्यर्थः अव्यावृत अनुगत व्यावृत अनुगत है ही नहीं ऐसे सामान्य विशेष भाव ही नहीं वस्तुतः वृत्ति तो है नी सामान्य विशेष वृत्ति है ही नहीं स्वाविद्य तद्वयम अवस्था द्वय प्राप्नोति सामान्य वृत्ति विशेष वृत्ति को अतद्वान इति छेद प्राप्नुते अतद्वान तरी तथैव अवस्थान्तरे भी वृत्तिद्वयम् स्याद् सामान्य व्याप्ति विशेष व्याप्ति जैसे कहा आत्मा की अवस्थान्तर में विषय हो इति आशंक्य स्वाप में विशेष व्याप्ति स्वापे सामान्य वृत्तिरेव सुश्रुति अवस्था में सामान्य व्याप्ति और जागृत समय विशेष व्याप्ति सामान्य सामान्य मात्र वृत्ति स सुश्रुते प्रतिपद्यते प्रत्यगयाथात्म सम्मोहान नत्वसो परमार्थतः सुश्रुते सामान्य मात्र व्याप्तिं प्रतिपद्यते प्रत्येक यथात्म सम्मोहात् नत्वसो परमार्थतः परमार्थतः सामान्य व्याप्ति भी नहीं है तो प्रत्येक अध्यात्म समूह सामान्य व्याप्ति को प्राप्त करता है देह में असंग से आत्मन अवस्थात्रेण वृत्तिद्वयन च योगी हेतु असंग आत्मा है तीनों अवस्था के साथ सामान्य व्याप्ति विशेष व्याप्ति नहीं है इसलिए प्रत्येक याथात्म समूहात् अवस्थात्रय यथोक्ता वृत्तिर अस्य वास्तवी न संभवती वास्तविक वृत्ति नहीं उत असंगत विरोधात यदि व्यावृत्ति मह न तो असो परमार्थत जो व्याप्ति है सामान्य व्याप्ति विशेष व्याप्ति तीन अवस्था में परमार्थत नहीं सामान्य व्याप्ति सुश्रुति में बताया अध्यात्मम वृत्तिद्वय मुक्त्वा देहाद बहिरपि विभज्य तदर्शयितुं पदार्थान विभजते देह में वृत्ति तो सामान्य व्याप्ति हो गया सुश्रुति अवस्था में सामान्य व्याप्ति पूरा शरीर और विशेष वृत्ति है अलग अलग इंद्रियों को लेकर के बाहर वृत्ति देवता देहाद भी विभज्य दिखाने के लिए पदार्थान महासत्ता महासत्ता भी अज्ञेयम् कृष्णार्वाग् भूमि संप्रुते व्यक्तयोन्त्या विशेषाः स्युः तदसाधारणत्वतः वियद महासत्ता वियज गेयम वियद आकाश पूरा आकाश है कृष्ण अर्वाग भूमि संप्रति संपूर्ण भूमि व्याप्त होने से पूरा अर्वाग सब सब भूमि में व्याप्त है व्यक्त अंत्या विशेषाशु अंत्य विशेष है व्यक्ति तद असाधारण तो योग्य विशेष हो जाएगा वियद अक्षरम ऋचो अक्षरे परमे व्योमनिति व्योम शब्द से वियत पर्याय अक्षरे प्रयोगात ब्रह्म में वियत शब्द प्रयोग किया गया व्योम शब्द अक्षर महासत्ता सामान्य मात्रमिति हो गया गया महासत्य ज्ञेयम अक्षरमिति अत्र हेतु मह कृत्न अर्भाग भूमि संप्रति सर्वत्र व्याप्त है सर्वासु अक्षराद अर्वाक्षु विकार भूमिषु अक्षर से व्याप्ति सर्वासु अक्षराद अर्वा कृष्ण अर्वाग भूमि कृष्ण सर्व अर्वा भूमि अक्षर से विकार भूमि में व्याप्त है अक्षर से व्याप्त तस्य सामान्य मात्रता सर्वत्र व्याप्त है अंत्य विशेषाणाम अत्यंत व्यावृतेर व्यक्तित्वमेव अंत्य विशेष अलग अलग है तो व्यक्ति हो गया व्यक्तयो अंत्या विशेषा अलग अलग विशेष है असाधारण यद्यपि वैशेषिक परिभाषा सिद्धा न सन्ति अंत्या विशेषा अंत्य विशेष को तो वैशेषिक सिद्धांत में मानते वेदांत उसको नहीं मानते ऐसा विशेष कुछ यही पदार्थ तथापि विशेष व्यवहार परिसमाप्ति भूमितया तेषाम इसितव्यत्वात् तेषु व्यक्तित्वं नियन्तुम् उचितम् इति भाव विशेष व्यवहार परिसमाप्ति भूमि विशेष व्यवहार के लिए वो तेषाम इसितव्य तेषाम इसितव्यत्वात् उनको मानना पड़ेगा विशेष व्यवहार अंत्य भूमि के लिए अंत में विशेष व्यवहार के लिए भेद बुद्धि करने के लिए अंत्य विशेष मानना पड़ेगा इसे व्यक्ति विशेष को लेना है पृथ्वीवादीना उभयतात्म सामान्य विशेष सामान्यानि विशेषाश्च तन्मध्यपतितानि च सामान्यात्मविशेषत्वं तदुपाधिरगात् परः सामान्यानि विशेषाश्च तन्मध्ये पतितानि च तदुपाधि परः सामान्यात्मविशेषत्वम् अगात् परः तदुपाधि सामान्यविशेषत्वम् अगात् सामान्यविशेष प्राप्त हुआ सामान्यविशेष उपाधि वाला होकर के संतु पदार्थः यथोता कुछ सामान्य है विशेष है तन्मध्ये बहुत पदार्थ है तदुपाधि को करके परह तदुपाधि सामान्य आत्म विशेषात्म सामान्य आत्म विशेषत्व अगात अव्याकृत उपाधि सामान्य आत्मत्व अव्याकृत उपाधि सामान्य को हो गया अंत्य विशेष उपाधि विशेषात्मत्व पृथ्वीवादि मध्यवर्ती पृथ्वीवादि उपाधि उभयात्मत्व परोगतवान अगात पर देहाद बहिरपि वस्तुषु वृत्तिदय मुक्त्वा सामान्य और विशेष प्रतिचो देहे विशेष वृत्ति प्रागुतम अनुभवेन साधयन प्रत्यातम विशेष वृत्ति देह में श्रोत्र श्रोत्रत्वगादि नाडीस्थं शब्दादि आलोचनादिभिः चेष्टितं नाम रूपाभ्यां देहे मुष्योपलभ्यते अमुष्य देह उपलभ्यते किस किसी के अंगों के देह में चैत्र आदि के देह में उपलभ्यते नाम रूपाभ्याम श्रोत्रत्वगादि नाडीस्थम शब्दादि आलोचना भी चेष्टितम विशेष ज्ञान के अति चेष्टित होकर के नाम रूपाभ्याम अमुष्य उपलभ्यते देहे हाँ नाड़ी हाँ दीर्घ तो होना चाहिए हाँ मैं नाड़ी भी दीर्घ पड़ा फिर बाद में देखा ह्रस्व है गलत सूत्रत्वगादि नाडीस्थ होते है किंतु नाड़ी दीर्घ है यहाँ सूत्रत्वगादि नाडीस्थम हस है नहीं वो तो नाड़ी नाड़ी सत्र तो आदि नाड़ी ना मध्य तीस मध्यस्थ नाड़ी सती से नाड़ी स्थ नाड़ी शब्द देखो कहीं ह्रस्व है क्या नाड़ी शब्द दीर्घ तो है ह्रस्व है क्या नहीं गो से प्रश्न नहीं नाड़ी मध्य में सच्ची समाज से नाड़ी स्थ में सतत नाड़ी स्वत्रत्व स्वत्रत्व गादी नाड़ी हाँ रसोई इन नड़ बना करके नहीं नड़ क्या नड़ से नीच के नड़ धातु से नीच प्रत्यय हुआ अच्छा नाड़ी बन गया फिर बाद में इनी नाड़ीन तो नाड़ीन होगा तो पुल्ली स्त्रीलिंग नहीं होगा नहीं इन होगा तो नाड़ी नी हो जाएगा नाड़ी या नाड़ी इन प्रत्यय हो ना इन प्रत्यय इन प्रत्यय नीचे होने के बाद इन अच्छा इन नहीं नहीं नहीं इन अच्छा इन प्रत्यय अच्छा हाँ हाँ नहीं ये नीन में जो है हलंत हो नकार का लोप हो जाए इस संज्ञक होगा इन प्रत्यय होता है सर्वधातु इन हो जाता है जैसे मुनि बनता है मुनि मन उच्च बनता है सर्वधातु इन प्रत्यय होता है तो इन प्रत्यय हो जाएगा इन प्रत्यय से फिर गीस करेंगे तो दीर्घ हुआ और गीस नहीं करेंगे तो ह्रस्व देगा वो तो गुण नहीं होगा उकारांत न वा उत हाँ तो ऐसे तो हो जाएगा नरस्य पुत्र नाड़ी वो तो अलग हुआ था ये तो इंटरनल नाड़ी बनी गया वो तो पुलिंग शब्द हुआ नाड़ी नड़ादि गुत्र हाँ चलो इतने नाड़ी चले किंतु जो नाड़ी में प्रयोग करते हो दीर्घ यहाँ जो चल रहा है उसे दीर्घ होना चाहिए अच्छा संदेह के लिए क्या होता है श्रोत्र त्वगादि नाड़ी स्थम वो तो दीर्घ उनसे कोई आपत्ति नहीं हाँ श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ बल्कि ये जो ऊपर दीर्घ है वहाँ हर्ष होना चाहिए श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ पंचम है लघु है ना तो ऊपर में 42 में नाड़ी हर्ष होना चाहिए पंचम लघु सर्वत्र चंद के लिए कहीं चंद में तैसे बहुत स्थान में अलग प्रकार है कोई जरूर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है दीर्घ हर्ष कोई आपत्ति नहीं ये 46 में नाम रूपाभ्याम बीजभूताभ्याम शब्द स्पर्शादि ज्ञाने ज्ञाने न गति उत्क्रांति आदि क्रिया च ज्ञान और क्रिया भी आपादितम श्रोत्रादि इंद्रिय उपाधिगतम उपाधिगतम दृष्टित्व श्रोतृत्वादि रूपम अमुष्य उपलभ्यते अमुष्य का तो मैत्रस्य देहे दृश्यते किसके शरीर में दिखता है तस्माद आत्मनो देहे विशेष वृत्ति अनुभव सिद्धा देह में अलग अलग वृत्ति दिखा करके ये कुछ स्थान में क्या लोग अविद्या के लिए ये बृहदारण्य के पास में है ना पुस्तक ये देखो 1261 निकालो 1261 अभी पाठ नहीं हुआ है शिष्य में किया दर्शन विषय ब्रह्मणि नेह नानाति किंचन हुआ असति नानाति नानात्वम अध्यारोपयति अविद्या। तो जागृत स्वप्न में अविद्या नानात्वम अध्यारोपयति और स मृत्युर मरणाद मृत्यु मरण आपनति कोसो आगे यह नाने पश्यति अविद्या अध्यारोपण व्यतिरेकेण नास्ति परमार्थत द्वैतम इत्यर्थ। ये तो इसलिए अविद्या अध्यारोपण अतिरिक्त ये तो अविद्या अध्यारोपण इसमें सिद्ध होता खाली आरोप के लिए अविद्या कारण है इतने में अज्ञान प्रभाव लोका अविद्या अध्यारोपण व्यतिरेकेण नास्ति परमार्थत द्वैतम अर्थात द्वैत अविद्या से आरोप इतने सिद्ध होता है अविद्या कारण है अध्यास का कारण। पहले क्या है असत्य नानात्व नानात्व अध्यारोपयति अविद्या अविद्या नानात्व अध्यारोपयति अध्यारोपय अध्यास अविद्या अध्यास ये सिद्ध होता है अविद्या अध्यास इतने काले अविद्या कारण अविद्या के लिए क्या 1094 प्रश्न निकल 1094 नचार में सुन एक सुन नचार अविद्या एक सुन एक बार नहीं एक सुन इसमें के मूल में है हाँ ये जागृत भयं पश्यति तदत्र अविद्या मन्यते। यदेव जागृत भयं पश्यति तदत्र अविद्या मन्यते। ये हो गया अविद्या से जागृत भय देखता है जो कारण हत्या देखता है अविद्या से मन्यते। ये तो इसी को ही दिया देखा है मतलब अविद्या से अध्यास ये खाली अविद्या अलग अध्यास का कारण इसके लिए प्रमाण लिखा है पहले लिखा था और ये 11 से 10 तृतीय पंक्ति अभी चला क्या पाठ है हाँ अच्छा वो जो ये भी काल जो आया था नानात्व च कारणम आत्मन वस्तुअंतर से प्रतिपस्थापित अविद्या ये तो अभी जो पाठ हुआ था ये हो गया बृहदान्न छांदोग्य में 6-9-3 छांदोग्य पुस्तक है भाष्य 6-9-3 मांडुक्य में है 1-2 मांडुक्य उपनिषद है वैसे मांडुक्य में 1-2 भारतीय कारिका में भाष्य में है मांडुक्य में तो है स्पदर्श जहाँ स्वप्न निद्रायुत आवाद्य प्राज्ञस्तु स्वप्न निद्रय बीज निद्रायुत प्राज्ञ छांदोग्य में 6-9-3 षष्ठ अध्याय के नवम खंड में तृतीय मंत्र मांडिक में 1-2 प्रथम भाई द्वितीय मंत्र द्वितीय कारिका होगा मांडिक कारिका द्वितीय है प्रथम में द्वितीय क्या दिया 1-2 एक में प्रथम आगे में तो दूसरा नहीं द्वितीय में होगा आगामी द्वितीय मंत्र क्या है द्वितीय कार्य नहीं प्रथम मंत्र के ऊपर द्वितीय कार्य कार्तिक कार्य प्रथम प्रथम मंत्र को द्वितीय कर ये प्रथम ये पहला अच्छा ये तो उसके बारे भाष्य में कुछ है भाष्य देखो उसके बारे में हाँ द्वितीय द्वितीय आपको मिला चांदी को 6-3 में? 6-3 में क्या है कुछ भाष्य में? प्रापस्वी प्रापस्वी उसमें छ 3 चांद हाँ वही और ना विदु अज्ञान उसके मूल में देखो वही भाष्य में है उस सुश्रुति में जो जाते हैं अविद्या रहन रहने से अविद्या रहने से फिर वापस आते हैं मंत्र में है इसके भाष्य में ये अहन्यनी सती संपदे सुश्रुति काले मरण प्रयोग न विदुर न बीजाने हो सती संपद्या मही थी और आगे लब्ध विवेक संतान संकीर्तन अनेक प्रक्षण कर्म ज्ञान से संता सत्प्रविष्ट अपनी तद्भाव पुनर्पुन तदन सत्य संपत्ति नाम भी तो ये दे समुद्र एक कथा था न भी तो न जानती हाँ ये यशवाच एवं आत्मन सद्रुपताम अज्ञाता एवं सत्संपद्यते ये दिया है इतने के बोला सुश्रुति में सद्रुपताम अज्ञात्वैव सद्रुपताम अज्ञात्वैव सत्संपद्यते जो सत्संपत्ति सुश्रुति में सद्रुप अज्ञात्वैव अज्ञान से है हाँ ये अज्ञात्वैव कहा अज्ञात्व का था विशेष ज्ञान के अभाव से सुश्रुति को जाते हैं विशेष ज्ञान तो अभाव सुश्रुति में वो इतने है ये पहले लिखा था जो अज्ञान से ही सत्संपत्ति सत्संपत्ति में बिल्कुल अज्ञान है ही नहीं ऐसा नहीं कर सकते अज्ञात है वो अर्थात अज्ञान है सत्संपत्ति जिस सुश्रुति में अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो अज्ञान है इसके लिए प्रमाण अतः सुश्रुति काल में मूला विद्या नहीं कहते ना उसके ग्रहण का नहीं ग्रहण का अभाव यदि कहेंगे तो मुक्ति काल में भी ग्रहण का अभाव है ग्रहण का अभाव जो आज बताए थे ना नहीं विदेह मुक्ति काल में ग्रहण का अभाव है तो सुश्रुति और विदेह मुक्ति बराबर हो जाएगा प्रलय और विदेह मुक्ति बराबर हो जाएगा विदेह मुक्ति जन्म नहीं था तो सुश्रुति में फिर जन्म क्यों होगा उत्थान क्यों होगा इसके लिए उदाहरण 8-3-2 देखे चांदे के में 8-3-2 मिला उसे मैसेज मंडी के में क्या मिला हाँ यदि बीज अज्ञान इसे में आया था अज्ञान रूप बीज नहीं रहेगा तो ज्ञान क्या करेगा भ्रांति ज्ञान जितने रहने पर भी भ्रांति ज्ञान, ये सर्प नहीं माला नहीं चे सब हुआ, फिर किमितम, जब तो अज्ञान है तब तो जिज्ञा निवृत्ति नहीं होती, भ्रांति निवृत्ति नहीं होती, अज्ञान हो तो अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान अलग नहीं माने तो ज्ञान क्या करेगा, भ्रांति ज्ञान तो सब क्या दिया। कारण जो कहा गया बीज अभिपन है, यदि बीज अज्ञान रूप बीज नहीं माने के ज्ञान अनर्थक है सुसुद। हाँ, बीजत्व का निवृत्ति कर उपदेश करते अलग है, जहाँ यहाँ सुसुद बीज है। अब जो बीज निद्रा युक्त वार्ती करनी, प्राज्ञ आदे तो आगे, हाँ हाँ वही कारिका, या हाँ इसमें आया है। और उसमें भी देखना बीज निद्रा जी तो द्वितीय विश में आपको दूसरे के चांदी को निकला, और एक बताया ना 8-3-2 दग्धा बीजम, सुश्रुति अवस्था में बीज रहता है, बीज शब्द से कहा है। अच्छा, और विदेह मुक्ति नहीं मानते, अविद्यालय से भी नहीं माना तो जीवन मुक्ति भी कैसे सिद्ध होगी, अविद्यालय से नहीं मानेंगे तो जीवन कैसे रहेगा शरीर। और ज्ञान के दृष्टि किसी नहीं तो मानते हैं, प्रारब्ध फिर कैसे रहेगा यदि अविद्यालय से नहीं रहेगा, प्रारब्ध कर्म कैसे रहेगा है? ये सुनो, ये छांदो के वाक्य अविद्यापत्य पहले आया, पहले पढ़ो सर्वा प्रजा, सारे अविद्यापत्य सर्वा प्रजा और अविद्यापत्य सुश्रुति काल में ब्रह्म को जाते प्राप्त नहीं करते, तो सुश्रुति काल में अविद्या को मान करके सुश्रुति काल में अविद्या सिद्ध हो जाती है बहुत है, बाकी इसी प्रकार है। और वो कुछ कहते हैं वो इसमें हाँ, ये क्या हुआ, तत्व प्रतिबोध रूप है बीज, विशेष बोध निद्रा, अरे विशेष बोध का है बीज है, तो प्राज्ञ क्या हुआ बीज निद्रा युत युत प्राज्ञ, बीज क्या अर्थ क्या विशेष प्रतिबोध का प्रसव का बीज हो गया निद्रा, निद्रा क्या तत्व प्रतिबोध, तत्व प्रतिबोध विशेष ज्ञान का कारण है, विशेष ज्ञान का कारण है, विशेष ग्रह का कारण है तत्व प्रतिबोध निद्रा, और निद्रा युक्त है प्राज्ञ, प्राज्ञ जो निद्रा से युक्त है, निद्रा क्या विशेष नहीं तत्व प्रतिबोध, जो कि विशेष बोध का कारण प्रतिबोध का कारण, प्रतिबोध का बीज और तत्व प्रतिबोध ये है सुश्रुति अवस्था में। एक नहीं हुआ का कारण, विशेष ज्ञान का कारण है मूला विद्या, विक्षेप का कारण है, विक्षेप का कारण मूला विद्या है, तुला विद्या तो रज सर्प ज्ञान उसका नहीं आया, विशेष ग्रहण का कारण जागृत स्वप्न जितने विशेष ज्ञान उसका कारण है तत्व प्रतिबद्ध अग्रहण, अग्रहण और ग्रहण दोनों विषय पर मन हाँ ओम।